بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سورة البينة مدنی سورت ہے, نزول کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے, سورۃ الطلاق کے بعد نازل ہوئی ہے, ترتیباً 98 نمبر پر ہے, سورۃ القدر کے بعد ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے عظمت قرآن کا تذکرہ فرمایا, تو اس سورت میں اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں نزول قرآن کا, کہ قرآن کو اللہ نے دنیا میں کیوں اتارا. یا گزشتہ سورت میں عظمت قرآن کا تذکرہ تھا, تو یہاں پر اس بات رسالت کا تذکرہ ہے. یا گزشتہ سورت میں عظمت قرآن کا تذکرہ ہے, تو یہاں پر نہ ماننے والوں کو تخویف ہے 6 نمبر آیت میں. یا گزشتہ سورت میں عظمت قرآن تھا, تو 7 میں بشارت ہے ماننے والوں کے لیے. یا گزشتہ سورت میں عظمت قرآن ہے, کون مستفید ہوں گے؟ یہاں پر 8 میں فرماتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, ذالک لمن خشی ربہ. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے پہلی آیت پہ, سورت ممتاز ہے 3 نمبر آیت پر, سورت ممتاز ہے دین قیم کی بیان پر, سورت ممتاز ہے شر البریہ خیر البریہ کے لفظ پر, اور سورت ممتاز ہے 8 نمبر آیت پر, ذالک لمن خشی ربہ. مقصد سورت ترغیب اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, نبی علیہ السلام تو السلام کی اتباع کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک ہے ظاہری جسم جس میں ہڈیاں ہے, گوشت پوست ہے, اور دوسری چیز انسان کے اندر جو ہے اس کا روح ہے. یہ دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو اس کو انسان کہتے ہیں. جو گوشت پوست ہے تو اس کی تربیت کے لیے اللہ نے زمین سے بندوبست کیا ہے, کیونکہ یہ گوشت جو بنا ہے یا یہ ظاہری بدن جو بنا ہے یہ نطفے سے بنا ہے. نطفہ کس چیز سے بنا؟ زمین کی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ نطفہ بنا. تو اللہ نے اس ظاہری جسم انسانی کی تربیت کے لیے زمین سے بندوبست کر دیا. دوسری چیز جو انسان میں ہے وہ کیا ہے؟ روح. اس کی تربیت کے لیے اللہ نے آسمانوں سے جو ہے وہ بندوبست کیا ہے, وہ قرآن ہے. کس چیز کی طرف دوسری ضرورت ہے؟ انسان کی جو ضرورت ہے دوسری, جو روح کی ضرورت ہے وہ ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. کس چیز کی طرف؟ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. اگر ایک آدمی جو ہے وہ کھائے پیئے نہ تو اس کی صرف دنیاوی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی, مگر اگر ایک آدمی جو ہے وہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ نہ سیکھے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی. اگر ایک آدمی اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا نہ کرے جو صحیح عقیدہ ہے صحیح عمل ہے, تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. دنیا میں بھی معذب ہوگا, آخرت میں بھی وہ معذب بنے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت جو ہے احسان جتلا رہے ہیں اپنے بندوں پر, کہ میں نے آپ کی طرف پیغمبر بھیجا, اس پر میں نے کتاب اتارا, اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے تمہارے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو گئی, तो तुम मेरे इस एहसान को क्यों नहीं मानते? और इंसान की बुनियादी जरूरत की तरफ जो है वो इशारा हो रहा है कि तुम्हारी जो बुनियादी जरूरत है वो किस चीज की तरफ है? सही अकीदा और सही अमल की तरफ से है। खाना पीना ये तो क्या है? ये तो एक आरजी चीज है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी दुनिया की जिंदगी बिगड़ जाएगी, तो मर जाओगे, भूख से मर जाओगे, प्यास से मर जाओगे। मगर असल जो जरूरत है वो क्या है? तुम्हारी सही अकीदे और अमल की तरफ है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आदमी जो है वो प्यासा है, शदीद किस्म की जो है उसको प्यास लगी है और तुम उसको कह रहे हो कि मिठाई खाओ, तो क्या ख्याल है? या उसको कहो तुम लड्डू खाओ, और तुम उसको ये भी बताओ कि ये शुगर फ्री भी है, तो क्या वो खाएगा? हाँ, क्या वो जो है उसका प्यास जो है वो बुझ जाएगा? दबाए सुनेरा दादा से बरन बरन गोरी मठाया दुकानों में कसी क्या चल रही। मिसाल हो यार, अगर एक आदमी जो है वो प्यास की हालत में और तुम उसको मिठाई खिलाओगे तो क्या मिठाई से जो है उसकी प्यास बुझ जाएगी? उसकी जो जरूरत है वो पूरा करो। उसको जिस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत है वो क्या है? पानी है, उसको पानी दो। तो असल जरूरत जो है वो क्या है? असल जरूरत सही अकीदे और अमल की तरफ है। कुछ लोग इसको छोड़कर जो है वो क्या, पानी को छोड़कर जो है वो मिठाई में लगे हैं। तो असल जो जरूरत है वो तो सही अकीदे और अमल की तरफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लम यकुनिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताब, लम यकुनिल लजीना। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि कानून यह है कि लम जब काना पे दाखिल होता है तो कलाम में फायदा देता है माजी का, यानी मानी इस तरह करते हैं कि लम यकुन लजीना कभी नहीं थे, लम यकुन नहीं थे तो क्या अभी होंगे या बाद में होंगे? तो ये तो ठीक नहीं है कि पहले की बात कर रहे हो तुम, माजी की नहीं। अगर किसी ने इस कायदे को जिक्र किया है तो ये कायदा कुली नहीं है बल्कि अक्सरी है, अक्सरियत पर मबनी है। ज्यादा जगहों पे ये फिट होता है मगर ये नहीं कि हर जगह फिट होगा। कानून ये है कि लम जब काना पे दाखिल होता है तो कलाम में जो फायदा पहुंचाता है वो इस्तेमरार का होता है। इस्तेमरार की मानी क्या है? हमेशा। कानून इलाही की तरफ इशारा है। लम जब काना पे दाखिल होता है तो फायदा देता है किस चीज का? इस्तेमरार का, यानी कानून जाब्ता हयात है जो हमेशा के लिए होता है, यानी न पहले इस तरह हुआ है न अभी हो रहा है इस तरह अभी होगा और न आइंदा कभी जो है इस तरह हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? न पहले हुआ है न अब होगा और न आइंदा के लिए जो है वो मुमकिन है। ये क्या है? कानून है, इस्तेमरार, इसको इस्तेमरार कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लम यकुनिल लजीना, लम यकुनिल लजीना कभी नहीं है, कभी न थे, कभी न है, कभी न होंगे वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया है, कभी नहीं है वो लोग जिन्होंने कुफर किया है मिन अहलिल किताब, अहल किताब में से, वल मुशरिकीना और मुशरिकों में से, मुनफकीना जुदा होने वाले कुफर शिर्क से, हत्ता यहां तक तातियहुमुल बय्यिना कि आ गई इनके पास अल बय्यिना वाज़ह बयान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लम यकुनिल लजीना कभी नहीं हुआ इस तरह, कभी नहीं है अल्लजीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किसी से कुफर किया है तौहीद से, अल्लाह की वहदानियत से इनकार करने वालों की बात हो रही है, मिन अहलिल किताब अहली किताब में से। अहल किताब कौन? यहूद और नसारा, यहूद और नसारा। مشرکین سے کون مراد ہے؟ جو عجم کے جو مشرک لوگ مراد ہے، جس طرح مکہ کے مشرکین تھے، اسی طرح جو ہے وہ مجوس وغیرہ جو آتش پرست تھے، جو سنم پرست ہے، بت پرست، یا اولیاء کو جو پوچھتے ہیں قبر پرست، یہ سب لوگ مراد ہے اس سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے منفقین، جدا ہونے والے. منفقین کی معنی کرتے علماء کرام منفصلین، منفصلین جدا ہونے والے. کس چیز سے جدا ہونے والے؟ اپنے کفر اور شرک سے. اپنے کفر اور شرک سے جو ہے یہ قانون اللہ رب العزت درکار ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے اہل کتاب مولوی، مشرک پیر، اہل کتاب مولوی، مشرکین عوام الناس، ہر زمانے میں، اگر یہ وہ یہود کا زمانہ تھا، نصارہ کا زمانہ تھا، مشرکین مکہ کا زمانہ تھا، وہ مجوس کا زمانہ، جو بھی دور تھا، اللہ رب العزت فرماتے کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے کہ یا مولوی ان کے یا ان کے جو عوام تھے وہ شرک سے جدا ہو چکے، کفر سے جو ہے وہ جدا ہو چکے. اللہ رب العزت فرماتے کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے. کب جدا ہوں گے؟ کب جدا ہوئے ہیں؟ حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس البینہ، واضح بیان. بینہ سے مراد دلیل بھی ہے. یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس البینہ دلیل، یا البینہ واضح بیان. بین سے ہے، بینہ سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے رسول من اللہ، پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے. بینہ رسول، یہ بدل ہے بینہ سے. رسول من اللہ، عظیم الشان پیغمبر، رسول. میں نے عظیم الشان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کوئی ترجمہ پڑھنے والا کہے گا کہ یہاں پر تو صرف رسول ہے، عظیم الشان بکوی دزان نہ ہوئی کہ نگور ہاں دسی بوئی کہ دسی بن ہوئی ہاں اڑی سب دسی بوئی کہ یا چاہتے جی ترجمے والا قرآن نو پرادے بھی گتش رسول دے نہ بداوئی جی ریا کور کی ترجمہ پکڑو گلے دل ترا گلی نہیں بداوئی جی تو خود صرف رسول دے عظیم الشان بکوی دزان نہ ہوئی تحریف کہی بے جی اڑی سے بوئی وہ تتر دا دوز جو یہ دو پیش ہے لام کے اوپر اس کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین جو ہے کئی مقاصد کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر جو تنوین ہے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ عظیم عظمت. تو رسول میں جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے استعمال ہوا ہے تو اسی وجہ سے معنی میں ہم نے لفظ کر دیا رسولن. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، ان کے استاد تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر، ان کے استاد تھے شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجھے اس طرح سکھلا دیا ہے کہ میں قرآن کے حروف جو ہے یا قرآن کی دا زر زیر چکم دی، اس کے ذریعے سے بھی میں توحید ثابت کر سکتا ہوں. یعنی قرآن کے اندر جو یہ زبر زیر ہے نا، اگر میں چاہوں تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے قرآن کو ذکر، مگر پہلے کسی نے ذکر نہیں کیا ہے. اگر میں اس طرح جو ہے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو تحریف کا ارتکاب کر رہا. تو اسی وجہ سے اس نے اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. بڑے بڑے پہنچ کے عالم تھے. ان کے استاذ کا نام تھا شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ اس شاگرد تھے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے شاہ اسحاق کے. شاہ اسحاق یہ اس شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز کے، اور شاہ عبدالعزیز یہ شاگرد تھے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور ہماری یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچتا ہے عبداللہ بن مسعود تک، رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ تک. اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جبرائیل سے پڑھا، اور جبرائیل اللہ سے لا چکے ہیں. ہم جو اپنی سند بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے بیان کرتے ہیں. میرے استاد کا نام مولانا خلیل الرحمان، اللہ ان کی عمر علم برکت ڈالے، شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمان سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا، حتی تأتیہم البین, یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل. بینہ دلیل, واضح بیان, کیا؟ رسول من اللہ, عظیم الشان پیغمبر اللہ کی طرف سے. تو پیغمبر کیا کرے گا؟ پیغمبر نے کیا کیا کہ لوگ کفر و شرک سے بچ گئے, مولویوں کی بھی اصلاح ہو گئی, عوام الناس کی بھی اصلاح ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتلو صحف مطہرا, پڑھتا ہے وہ صحیفے پاکیزہ, پڑھتے ہیں, پڑھتا ہے صحفن صحیفے مطہرا پاکیزہ. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ میٹھی باتیں جو ہے وہ یاد نہ تھی, یا قصے کہانیاں؟ مگر اشارہ اس جانب ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح بجز قرآنی کی جو ہے وہ بجز اللہ کی کتاب کے جو ہے وہ ناممکن ہے. اسی وجہ سے ہر پیغمبر پہ اللہ نے کتاب اتاری ہے, یا نئی یا پرانی, یا کتاب نہیں تو صحیفے ہوں گے ضرور جس میں ان کی گائیڈ لائن تھی. نماز پڑھیں اس کا نور تھا پروت نمایا اللہ پوہم تاریخ میں دزوی وادر ہے پسوار لسم اور پسی زمان وادر دے میں گزار رہا سرو کرو میں کی. رسول من اللہ یتلو صحف مطہر, عظیم الشان پیغمبر اللہ کی طرف سے, یتلو صحف مطہر جو پڑھتا ہے صحیفے مطہر پاکیزہ. مطہر پاکیزہ کس چیز سے پاک؟ شیطان کی دسترس سے, شیطان کی خلط سے, امیزش سے وہ پاک ہے. تو کیا ہے صحف مطہرا؟ کیونکہ ان کا اعتراض تھا کہ ہمارے لات منات عزا کی طرف جو باتیں ہیں اس میں تو یہ شیطان کی اختراع ہے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے نہیں نہیں, مطہرا پاک ہے شیطان کی دسترس سے. ہے اس میں کیا؟ فیہا کتبن, اس میں تحریر ہے, قیمہ, جماعت مضبوط کا تذکرہ, اس میں تحریر ہے, کتب تحریر, قیمہ مضبوط. قیمہ کے معنی کیا ہے؟ مضبوط. کس چیز مضبوط؟ جماعت مضبوط. جماعت مضبوط سے کیا مراد؟ انبیاء کرام. اس میں تحریر ہے, اس میں تحریر ہے, رقم ہے, لکھی گئی ہے کیا چیز؟ قیمہ, جماعت مضبوط کی. جماعت مضبوط سے کیا؟ انبیاء کرام, کہ کس طرح انہوں نے دعوت دی اپنے اقوام کو, اپنے امتوں کو, انہوں نے کیا اعتراضات کیے, جواب کیے کس طرح دیے, کس انداز سے ان کو بلایا, اور جنہوں نے مانا ان کا انجام کیا ہوا, جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا. اس میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے, تقریباً 27 انبیاء کرام کے نام تو قرآن میں ذکر ہے. کچھ 27 ذکر کرتے ہیں, کچھ 25 ذکر کرتے ہیں. تو جتنے بھی انبیاء کرام ہے تو ان ساروں کے جو ہے وہ حالات ذکر ہے, یا ان پر تکالیف اور مصیبتیں آئی ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو کس کو پکارا تھا؟ کیا اپنے آپ سے تکلیف دور کرنے والا کوئی تھا تو ایوب علیہ السلام کیوں کرنا ہوئے؟ اس نے اللہ کو پکارا. اسی طرح جو ہے یونس علیہ السلام تو السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے, کیا کوئی مشکل کشا اور ہے اس مشکل کو ٹالنے والا, اس مشکل سے نکالنے والا؟ ایک شاعر نے اچھی بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا, خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا, کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے, کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے نہیں ہیں, تو کیا اپنے آپ کو بچہ دینے دے سکتا ہے؟ یہاں پر لوگ ہیں نا, کوئی پیر رازویرا کھڑے دیں, بابا رہے گا بلچ وہ سردے بدر کڑی. تو فی ہاں کتب قیمہ, اس میں تحریر ہے, کیا اس کتاب میں کتب تحریر ہے قیمہ, جماعت مضبوط کا, انبیاء کرام کے تذکرے ہیں. یا فی ہاں کتب قیمہ, دوسری معنی اس میں تحریر ان صحیفوں کی طرف اشارہ ہے, اس میں تحریر ہے کیا قیمہ, اللہ کے مضبوط احکام کا. کس کا ہے؟ اللہ کے مضبوط احکام کا, جسے عقیدہ سیکھیں گے, جس سے عمل سیکھیں گے, جس سے ایمان کی اصلاح ہوگی, جسے تمہاری آخرت سنوارے گی, جس سے تمہارا دل جو ہے وہ دل برداشتہ ہوگا دنیا سے. اچھا یہ بات جو ہے وہ درمیان میں رہی گئی کہ یہ بارہواں باب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ دوحا سے, آپ نے بھی کسی نے نہیں پوچھا اور مجھے بھی یاد نہ تھا, ابھی یاد آ گیا. یہ بارہواں باب جو ہے آخری حصے کا, جو میں نے کہا تھا کہ آخری حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہے, کہاں سے شروع؟ بائیسویں پارے سے شروع ہو رہا ہے سورہ سبا سے. تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بارہ باب ہے. تو یہ سورہ دوحا جو ہے وہ دوحا واللیل اذا سجا, یہاں سے بارہواں باب شروع ہو رہا ہے, اس میں بائیس سورتیں ہم پڑھنے والے ہیں. ان بائیس سورتوں میں اس میں مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ ہے, اسی طرح تزہید من دنیا و ترغیب للآخرت کا تذکرہ ہے. آپ لکھے وہ جگہ نکالے کہ میں آپ کو پھر پڑھاؤں سورہ دوحا, اس کو ذرا نکالے اپنی ڈائریوں میں کہ آپ وہاں پر لکھے تو آپ کو آسانی ہوگی, کیونکہ پھر آپ درس پڑھائیں گے تو آپ کو مشکل ہو جائے گی. تو اس میں مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ, یہ جو ہے بارہواں باب شروع ہو رہا ہے سورہ دوحا سے والناس تک, اس میں ٹوٹل بائیس سورتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں جو مضامین ذکر ہے وہ مقاصد اربع عالیہ ہے, توحید, رسالت, صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ. اسی طرح اس میں جو ہے آپ پڑھیں گے تزہید من الدنیا و ترغیب للآخرہ, دنیا سے بے رغبتی, آخرت کا شوق. اسی طرح ان صورتوں میں جو ہے آپ پڑھیں گے, یہ مضمون جو ہے وہ چلتا رہے گا جو میں نے پہلے کہہ دیا, مقاصد اربع عالیہ اور تزہید من الدنیا و ترغیب للآخرہ سورہ عصر تک چلے گا. سورت الحمزہ سے جو ہے, سورت الحمزہ یہاں سے باطل پرست کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں. سورہ حمزہ میں, سورہ فیل میں, سورہ قریش میں اور سورہ معون میں. سورت کوثر سے سورہ لہب تک ان سورتوں میں جو ہے حق پرستوں کی نشانیاں ہیں. کس کی نشانیاں ہیں؟ حق پرستوں کی نشانیاں ہیں. اور سورت الاخلاص, اس میں قرآن کا مقصد ہے, قرآن کا نچوڑ ہے دعوی توحید. اور باقی کی جو دو سورتیں ہیں سورت الفلق اور سورت الناس, یہ استعاذہ کے لیے ہے, بچاؤ کے لیے ہے کہ تم اس خزانے کو کس طرح جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ان دو سورتوں کو پڑھا کرو, کہیں شیطان جو ہے تم سے جو ہے یہ عظیم خزانہ جو توحید کی شکل میں, قرآن کی شکل میں تمہیں میسر ہوا, کہیں یہ خزانہ تم سے جو ہے وہ چھین نہ لے. تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بارہویں باب کا پڑھایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا کتبن قیمہ, وما تفرق الذین, اور جدا نہ ہوئے اللہ کی کتاب سے, اختلاف نہ کیا اللہ کی کتاب میں. تفرق, تفرقہ اس کی معنی جدا ہونا, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا تفریق, اس کو آپ مائنس کہتے ہیں. تو تفریق کے معنی کیا ہے؟ جدا کرنا, دس سے جو ہے پانچ کو تفریق کرو, تو کیا ہے؟ پانچ کو جو ہے وہ جدا کرو. تو قرآن میں جو ہے کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تو سیاسی پڑھتے ہیں کہ تفرقہ بازی نہ کرو, مگر خود ان کی جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی تنظیم ہے, اپنی اپنی جماعت ہے, اور دوسروں کو کہتے ہیں تفرقہ نہ کرو. بستر کی اخرا, پہلے کہا واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, اس کے بعد کہا ولا تفرقوا. تو معنی کیا ہے؟ تفرقہ معنی نہیں ہے, ولا تفرق, جدا نہ ہو جاؤ اللہ کی کتاب سے. جو اللہ کی کتاب سے جدا ہوگا تو وہ تفرقہ بازی کرنے والا ہے, اور جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا وہ تفرقہ نہیں, وہ نام بدل مختلف ہوں گے, کام ایک ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے وما تفرق الذین, اور جدا نہ ہوئے وہ لوگ کفر و شرک سے. وما تفرق الذین, جدا نہ ہوئے کفر سے وہ لوگ, یا اختلاف نہیں کیا اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے, وما تفرق الذین, جدا نہ ہوئے شرک سے, جدا نہ ہوئے کفر سے وہ لوگ جنہوں اوت الکتاب, اوت الکتاب میں سے, کتاب والوں میں سے, الا من بعد ما جاءتهم البینہ, مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس البینہ, واضح دلیل. اللہ رب العزت فرماتے وما تفرق الذین, اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب, تفرق معنی اختلاف, اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی اللہ کی کتاب, الا من بعد ما جاءتهم البینہ, مگر اس کے بعد جب آ گئی ان کے پاس واضح بیان, یعنی اس جانب اشارہ ہے کہ مولوی لوگ جو ہیں یہ اختلاف کب کریں گے, اس کی طرف اشارہ ہے. جو مولوی ہے اہل کتاب اوت الکتاب, تو یہ اختلاف کب کریں گے, جب پیغمبر آتا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اختلاف پر اتر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت, کیونکہ عوام الناس کی اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اگر وہ اختلاف کرے تو لوگ کیا کہیں گے, زمانہ چنچڑے سروں کو نہ پیجنے تمہیں خبر سے خبر کے. اور اگر مولوی جو ہے وہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر ہمارے پیچھے جو ہے وہ کہیں کہ داغر قرون کی درسو نہ کہیں, اور یہ جو ہے اولیاء کو نہیں مانتا, خیرات نہیں مانتا, تو ان کے بات کی اثر ہوتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وما تفرق الذین, اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو دی گئی تھی کتاب, الا من بعد ما جاءتهم البینہ, مگر اس کے بعد جب آ گئی ان کے پاس کیا, البینہ, واضح بیان. جب قرآن آیا, اللہ کا پیغمبر آیا, انہوں نے قرآن پڑھا, تو ان لوگوں کا جو ہے وہ اختلاف آیا. اور دیکھیں پہلی آیت کو دیکھ لیجئے, تو وہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کا تذکرہ ہے, یہاں پر صرف اوت الکتاب کا تذکرہ رہے گی, تو مشرکین کہاں چلے گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اوت الکتاب تو مولوی تھے اور مشرکین جو ہے عوام الناس تھے. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تقریباً عوام الناس کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر جو مولوی ہوتے ہیں وہ ضد انات پہ آ جاتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر مولویوں کا تذکرہ کر دیا, عوام الناس کو اللہ نے بیچ میں ہٹا دیا, کیونکہ وہ تو جدا ہو گئے, وہ تو ٹھیک ہو گئے تقریباً قرآن کے بیان کرنے سے, مگر جو مولوی تھے وہ رہ گئے وہ ضد انات پر. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وما تفرق الذین, اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب, مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح بیان یا واضح دلیل. وما امیرو, اور حکم نہیں دیا گیا تھا انہیں, الا لیعبد اللہ, مگر اس بات کی کہ عبادت کرو گے ایک اللہ کی. اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان کو کیا حکم دیا تھا, جو آج اختلاف کرنے والے ہیں ان کو میں نے کیا حکم دیا تھا, وما امیرو, ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں گے اللہ کی. تو کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ لوگ یہود و نصارہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے مخلصین لہ الدین, اسی حالت میں کہ خالص کرنے والے تھے, خالص کرنے والے رہو اللہ کے لیے اپنے دین کو. مخلصین لہ الدین, خالص کرنے والے رہو اللہ کی, خالص کرتے رہو اللہ کے لیے اپنے دین کو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ وہ عزیر ابن اللہ اور عیسائی جو ہے وہ کیا کرتے تھے, عیسیٰ ابن اللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ عبادت نہیں چلتی, ملاوٹی عبادت نہیں چلتی, بلکہ کیا, مخلصین لہ الدین, اخلاص والی عبادت چلے گی, کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جو حنفاء ہو جاؤ, بیان کرنے والے توحید کے اور رد کرنے والے شرک کے. حنیف کہتے ہیں اس آدمی کو جو ایک عقیدے پہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں جو عقیدہ ہوتا ہے تو اس کی تردید کرنے والا ہوتا ہے. توحید پر جو ہے وہ مضبوط رہو اور اس کے مقابل جو عقیدہ پڑتا ہے اگینسٹ, وہ شرک ہے, اس کی رد کرو. تو اس کو کیا کہتے ہیں, حنفاء, یا حنیف کی جمع ہے. وہ یقیم الصلاۃ, اور جاری کرتے رہو نماز کو, یعنی کہ نماز کو قائم کرو. نماز کی جسم نہیں ہے تو کس طرح اس کو قائم کرے گی؟ نماز تو ان چیزوں سے ہے کہ یہ غیر مجسم ہے, اس کو تو آپ کھڑا نہیں کر سکتے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ رواج دینا نماز کو، خود بھی پڑھو اوروں کو بھی حکم دو، جاری کریں گے، جاری کرتے رہو نماز کو. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور دو زکات کو، کیونکہ مولوی زکات نہیں دیتے، مولوی جو ہے وہ کیا، وہ زکات نہیں دیتے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور دو زکات کو. نماز جو ہے عبادت بدنی میں سے ہے، بہترین عبادت ہے، اور زکات جو ہے عبادت مالی میں سے. اسی طرح جو ہے وہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، زکات حقوق العباد میں سے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین مضبوط. دیکھیں خود تفصیل ہو گئی کہ یہ دین قیم کون سی دین ہے. دین قیم سے مراد جو ہے وہ دین جس میں عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح ہو. بات آسان ہو گئی، دین قیم سے مراد کون سی دین؟ جس میں عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح ہو. ابھی تخویف ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فی، ہمیشہ اس میں ہوں گے، نہ خود نکل سکیں گے نہ اللہ ان کو نکالے گا. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین ہیں مخلوقات میں سے، بدتر ہیں مخلوقات میں سے. بریہ بری سے ہے، بری کے معنی کیا ہے؟ مخلوق. تمام مخلوقات میں سے جو ہے بدترین ہے، جس طرح گزشتہ سورت میں آپ نے پڑھا تھا، سورہ 3 میں، سم مردد نہ ہو اسفل سافلی، تو اللہ ان کو نیچے کر دیتا ہے نیچوں سے. تو اولائے کتے سے نیچے، خنزیر سے نیچے، شر الدواب، اولائے کا کلا نام. بشارت ہے جنہوں نے قرآن پیغمبر کی تابعداری کر دی، عمل میں قرآن کی اتباع کر دی، عقیدے میں، ان کے لیے بشارت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، عمل کیا نیک پیغمبر کے طریقے پر، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین ہیں مخلوقات میں سے. جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان لوگوں کا اپنے رب کے پاس جنات و جنت ہے، عدن ہمیشہ رہنے کی جگہ، تجری من تحت الانہار، روانہ ہوں گے ان کے نیچے سے نہر، خالدین فی ابدا، ہمیشہ ہوں گے اس جنت میں، ابدن ہمیشہ کے لیے. جنت جو ہے ہمیشہ ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہے، جنتی ہمیشہ ہوگا. رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، وردو عنہ، اور راضی ہوئے یہ لوگ اللہ سے. اللہ ان سے کس بات پہ رضی اللہ عنہم؟ راضی ہوا اللہ ان سے، ان کے عقیدے اور عمل سے اللہ راضی ہوا. وردو عن، اور راضی ہوئے یہ لوگ اللہ سے. یہ لوگ کس طرح اللہ سے راضی ہوئے؟ اللہ کی دین سے، اللہ کی عطا سے. ذالک، یہ مقام کہ تم سے جو ہے وہ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقام تو صرف صحابہ کرام کے لیے تھا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، سورۃ توبہ 100 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا. مگر جن صحابہ کرام سے کیوں راضی ہوا اللہ؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی تابعداری کی تھی، پیغمبر کی تابعداری کر دی تھی. تو اگر تم بھی قرآن کی تابعداری کرو گے ایمان میں، اور اسی طرح جو ہے وہ عمل کی تابعداری کرو گے پیغمبر علیہ السلام کی سنت میں، تو تمہیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے گا. ذالک لمن خشی ربا، یہ مقام اس کے لیے ہے، خشی ربا، جو ڈر گیا اپنے پروردگار سے. یہ مقام اللہ کی رضا کا کس کے لیے ہے؟ خشی ربا، جو ڈر گیا اپنے رب سے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آیا. اس سے مراد کون ہے؟ سورہ فاطر کی 28 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، انما یخش اللہ، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے، العلماء، قرآن کو سمجھنے والے. یہ کون ہوں گے العلماء؟ اور الف لام احد کا ہے، مراد کون سے علماء؟ دستار اور جبے والے نہیں، بلکہ علماء سے مراد قرآن کو سمجھنے والے ہیں. تو ذات خبر مکوی جی، ذالک لمن خشی ربا، یہ مقام اس کے لیے ہے، خشی ربا، جو ڈر گیا اپنے پروردگار سے. اسے مراد کون ہے؟ انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے، العلماء، قرآن کو سمجھنے والے. کیونکہ قرآن میں عظمت خداوندی ہے, تو جو اللہ کی عظمت کو جان جائے گا اس کی مخالفت مشکل ہو جائے گی, اور جو اللہ کو جانتے نہیں تو وہ کس طرح اللہ سے ڈریں گے, وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ سے ڈر سکتے, جو اللہ کو جانتا نہیں وہ کس طرح اللہ سے ڈرے. تو صورت میں ہم نے پڑھا آپ کے سامنے ترغیب دی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف, اور اسی طرح صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی اہم ضرورت عقیدے اور عمل کی اصلاح کا تذکرہ کیا, اور احسان اللہ نے جتلا دیا انسانوں پر کہ میں نے پیغمبر بھیجا, اس پہ کتاب کا نزول کیا.